گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین و ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ستہ محترم الشیخ القرآن سید امیر حسین بچا صاحب درس حدیث مشکات شریف شروع کی گی دا بتاستا پا جنگیر کی دا مدینہ مسجد سر پخوا کے دا اسامہ سرا او پا کراچی کے دا وحید گل اسلامی ڈیٹا سنٹر مسان چوک کے مڑے کے دا وحید گل سر ملاوی گی ریکارڈنگ سردار علی اتر فروش 0313-5086-087 16 مارچ 2020 بروز پیر الرحمن الرحیم وعن ابی حریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ ایو صدقت افضل کم یو پخیرات انو کی غرد قال دا اللہ حبیب ورت فرمائلو جہد المقل کوشش او وسو طاقت د قلیل المال اے مال ور سره لگ دے خودی بیام سو کوشش او مهنت کئ جهد په زمي سره وسعي او طاقت توي او دا مقل په زمي د میم او کسری د قاف سره د اقلال نه دے اے قلیل المال او دی کی اشارہ و غایات تا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصواصا ورکی خپلون مسلمانان فزان اگر کپدوی بانی سوی سخت لگوی وَابْدَا بِمَنْ تَعُول او شورو ده هاغ چانو کا چه داغی اغم اونت او داغی نفق پتا واجب ده چه بال بچ ده رواه ابو داود رحم اللہ وان سلمان ابن عامر ابازی کی سلیمان ابن عامر ده ویدا سلیمان پټول نسخو کې ده خدا صح و د لیکون کنا صحیح سلمان ده وې صحابه کرامو کې دا سې نشته چې دا غد سلیمان ابن عامر نوم وي او سلمان ابن عامر ابن اوس دا صحابی دے بصرہ کې اوسېدو او دے د معاویه رضی الله عنه د خلافت پوری ژوند دی قال فرمائی دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیے صدقت وللمسکین صدقت خیرات پا غریب خیرات دے وہیا علی ذی الرحم ثنتان او دا پا خاوند خپل ولی دو جوڑی گی صدقت وصلت یو پل صدقه دا او بل پل سل رحمی دا ندوت جوڑ شد رواه احمد و ترمیمی و النسائی و ابن ماجا و الدارمی رحمهم اللہ و نبی حریرت رضی اللہ عنہ جا رجل راغلی و یوسر نبی صلی اللہ علیہ و علی و سلمتا فقال اندی دینارن بما سر دینار دے قال انفق ولا نفسك وپزانه ولا غوا خپل حاجتونه پی پورک کال عندي اخر بما سر بل قال انفق ولا ولدك ویدار په بال بچ پا اولاد لغوا قال عندي اخر بما سر بل من قال انفق ولا اهلك دا دې خپل اهل او بیوی او بال بچو لغوا قال انفقوا قال اني اخر ما سرب اللي قال انفقوا على خادمك دادې په خادم او غلام او نوکر لګو قال اني اخر قال انت علم ويتخفو هيږي چې سوق مستحق دي او سوق د خپلوان دي سوق د گاونديان دي رواه ابو داود والنسائي رحمهم الله ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت دے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی الا اخبرکم بخیر الناس آیا خبردار نظر کوم تاسو ته په غره د خلکو رجل نغسړې دے ممسکن بعنان فرسه رانی ولی دی واګه د حسد الله لارکی او د کفارو سره جنگیږي یو غور سره داده چې بس د مقصد جهاد دی د کفارو مقابله لا او د خپل ځان نظرانه او قرباني الله له پیش کوي الا اخبرکم بالذی یتلوه آیا خبر نظر کوم دا غ چاپسی چې د پسینه او دلپ بهتر والی کی نیزی دے رجلن یو سڑے دے دے فتنو دور دے معتزلن فی غنیمتن اڑخ لشو دے پیو کندک کی اے دے گڑو یو کندک دے لہود دے پارا یو ادی حق اللہ فیها ادا کوی دے حق دا اللہ پا دی کی او خپل جون تے رئی وایزه تر مرګ پورې وخت روم چې له فتنو نه او بي دينو نه لري الا اخبركم يا خبردار نظر کوم بشر الناس پناکار په خلکو کې رجل نو سړې دي يسلو بالله دتن د الله په نوم سوال کې دي شي ولا يعطي به خذ ور کینا رواه الترمذی و النسائی و الدارمی رحمهم الله وعن ام بجید رضی الله تعالی عنها قالت دا فرمائی چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمائی لی رد السائل ولو بزلف محرق واپس کئی سوال کون کے اگر کپ کپئی سوزولی شوی وی اے کپئیم دا اما مولیم داو چیمو سوزی بیا پکی سپاتی شول رواہ مالکن والنسائی وروت تربیزی وابو داود ماناہو رحمہم اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من استعاذ منکم باللہ چاچ درن پنائی غخت د اللہ پنم فاعیزوه نو پنائی ور کئی ومن سال باللہ فاعتوه او چاچ د اللہ پنم سوال کو نو ور کئی ومن دعاکم چاچ دعوت در کو فاجیبوه نو دعوت قبول کئی ومن صنع اليكم معروفا او چا چې در سره سخی ګړو کا قولیا یا فعلیا فکافئوه نو اغلب بدل ور کوي دې فئن لم تجدوا كن مما تكافئوه اجتا سو بدل ور کوي فدعوا له نو دعا ور تو غواړي حتا تروا کزمد تاشینو په معنا د ګمان دې تر دې چې ګمان وکي یا حتا تراو کفتح شی چه پوح شیطاسو ان قد کافعتموهو چه تاسو ورت بس بدل ورکا او جزاک اللہ خیرن ورت ووائی رواه احمد و ابو داود والنسائی رحمهم اللہ جابر رضی اللہ عنہ روایت تے فرمائے وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی لا یسأل بوجه اللہ الا الجنۃ سوال بنش کی دے پوجہ دا اللہ مگر د جنت رواہ ابو داؤد